though it seems the more we talk about it, it only makes it worse to live. Wouldn't it be nice? Nie byłoby zespołów Queen, Supertramp czy Ten CC, a przynajmniej jeżeli byłyby, to brzmiałyby nieco inaczej, gdyby nie między innymi właśnie ta piosenka. Na zakończenie tej części programu raz jeszcze grupa The Beach Boys w bardzo charakterystycznym dla Briana Wilsonie utworze Heroes and Villains. Ogłoszenie społeczne. Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy. Ogłoszenie społeczne.